Hadisnya sahih Hafidz Syasy. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kisah Abdullah kura Umar khudasyu wa bi razibat. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Le peygamber sallallahu alaihi wasallam nahya kirish muzabanah. Wal muzabanatu gut muzabanaj abaya. Bay'u ath-thamari rutab nafrutan بالتمر كيلا اتقصفا كيلا يعني بيفان افتشتها يا خالتا تنكو ابدي بتربا وبيع الزبيب بالكرم ومويش بين فروتن ابتري كيلا يعني بيفان تغنبري صلى الله عليه وسلم نهي جبان هردو تشتاش افتشتها يا خالتا تنكو دي بتربا جبارش دي بتربا تنكو دي بيجن رطب تجي اوفل جن قصف ادي اوفل هروسطري يب اوفل او نویش یا به آوه هکر تفک فروتن هنگه تو نزانی کانه افتشته ها یه هندی ایک با آنه اجبر آوه و هکر مروف نزانتن کانه هندی ایک آنه هنگه جده بتر نبا چونکو هکر مروفی قصف قصف فروت لازمه هر دوت هندی ایک بن هر واسه هکر مروفی مویج بمویج فروت آن تری بتری فروت هنگه جه لازمه هر دوت هندی ایک بن و البره مروف نزانتن کانت هندی ایکن آنه اجبر آوه مروف نزانتن کمیه آوه اتناف رطبه دا اتناف تری دا چنده